Ik gebruik mijn telefoon heel vaak. Waarvoor gebruikt u uw telefoon? Ik gebruik mijn telefoon heel vaak. Waarvoor gebruikt u uw telefoon?